تو بلتا سر مومنت جنت رکوی تہنی جت لہیلا کتل زیلت رکوی تہنی جت لہیلا کتل زیلت رکوی تو بلتا سر مومنت جنت رکوی تہنی جت لہیلا کتل زیلت رکوی تہنی جت لہیلا کتل زیلت رکوی تو بلتا سر مومنت جنت رکوی تہنی جت لہیلا کتل زیلت رکوی تہنی جت لہیلا کتل زیلت رکوی تد تہجد پشن سکولی پستر دربار کی تد تہجد پشن سکولی پستر دربار کی تخو نصرت دا عبادت محبت رکوی تخو نصرت دا عبادت محبت رکوی تو بلتا سر مومنت جنت رکوی تہنی جت لہیلا کتل زیلت رکوی تہنی جت لہیلا کتل زیلت رکوی تو بھی پتا سر رضا دلایا زل درمی تو بھی پتا سر رضا دلایا زل درمی تمو وزڑو تے اخلاص صدقات رکھوے تمو وزڑو تے اخلاص صدقات رکھوے تہنی جت لہیلا کتل زیلت رکھوے تو بلتا سر مومنت جنت رکھوے تہنی جت لہیلا کتل زیلت رکھوے تڑنگوے پوہا غادم دگونا ہونو رونا تڑنگوے پوہا غادم دگونا ہونو رونا ہم دا عرش سو رسو غرمو کی دا قیامت رکوی تہنی جت لہیلا کتل زیلت رکوی تو بلتا سر مومنت جنت رکوی تہنی جت لہیلا کتل زیلت رکوی لخیرن زلالکا او بس پینا اینا جڑکڑی لخیرن زلالکا او بس پینا اینا جڑکڑی تو بیت حسن او شکولا او ہم رحمت رکوی تو بیت حسن ہم شکولا او ہم رحمت رکوی تہنی جت لہیلا کتل زیلت رکوی تو بلتا سر مومنت جنت رکوی تہنی جت لہیلا کتل زیلت رکوی خیر احمد در سر کڑی دسوار جپا خیر احمد در سر کڑی دسوار جپا جفا د زلدی بیا د زلدی بیا کلم عمل تکت پر ساتر کوي د زلدی بیا د زلدی بیا کلم عمل تکت پر ساتر کوي ته هم نی جات هم نی جات له لا کت لزیل تر کوي تو بیلتا تو بیلتا سر مومنت جنت رکوے تو ہم نے جات ہم نے جات رہی لکتا لزیلا